राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057, 10 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, जयपुर, राम। पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदोत्तम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिकवाणय ज्ञानमूर्तये कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महर्षि विभूषितकरान् नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात तो एक ही है भाई, मनुष्य शरीर मिला है ये भोग भवन नहीं, यही तनु कर पल विषय है ना भाई। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुमदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। बहुत बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हिंदुस्तान में लोगों ने इसको भोगों की प्राप्ति के लिए ही बना लिया है। बड़ा भारी अनर्थ है ये, परिवार नियोजन का बहुत बड़ा अनर्थ। यही तनु कर विषय न भाई, विषय है ही नहीं। आज दुनिया बनाने के एक विषय भोगना ये ही अनु है बस। संतान भी पैदा नहीं और विषय में लग जाना। सबसे काला दिन है, महान नीच है, महान नीच, महान नीच का यही तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वर्ग अनुदाई, क्या काम कर रहे हो आप? बड़ा भारी अनर्थ है, बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। भगवान में लग जाओ, सबसे जैसे संयम रखो, संतान नहीं चलता लग रहो। ये क्या बालक बात यार, आग लगाई दी दुनिया में, आग लगाई दी परिवार नियोजन करें, परिवार नियोजन। कभी नहीं हुआ इतिहास में, अरबों वर्ष सृष्टि आ रही है, जब ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ। और वो तो बताओ, आप इतने बैठे बताओ, कभी बताओ। अरबों वर्षों से हम अरबों वर्ष सरता से महान अनंत कहते, महान अनंत है। ऐसे लोग अपना गए मानना नहीं, बात नहीं मान रहे। महान पतन करने की चीज है, महान पतन करने की चीज। यही तनु कर फल विषय है भाई। स्वर्ग स्वर्ग तनुदाई, ये शरीर का विषय नहीं है। विषय ही भोग भोग लिया मुख्य, संतान पैदा भाई नहीं भोग बोला। महान पाप है, महान पाप है, महान पाप है। आप सुनो को नहीं करेंगे, हे भगवान क्या करें, सुनते नहीं आप। बड़ा भारी अदर्थ है, ऐसा हिंदुस्तान में अदर्थ हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा। ऐसा अदर्थ है, आपने जोर जोर से अपनाया है। न समझ नहीं, ऑपरेशन न करा देना, नहीं करना, भोग भोग रखे बोल। यही तरु कर फल विषय भाई, महान अनंत में जा रहे हो। मानते हो नहीं, अखबार मानते नहीं, आदमी मानते नहीं, भाई मानते नहीं, ये बहन हम मानते नहीं, बहुत थोड़े आदमी मानते, थोड़े ज्यादा आदमी मानते नहीं। महान अनंत का मुंह है, ऐसे कर हिंदुमारी क्या दशा होगी, गाया की हिंदुमारी क्या दशा होगी, भगवान जाने। बहुत काला दिन है, बहुत काला दिन है। भगवान रक्षा करने वाले है, मेरा भाई कोई रक्षा नहीं है। संसार में महान आनंद हो रहा, बात हिंदुस्तान में, हिंदू जाति में या धनी आदमियों में ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। महान आदत होगा, बड़ा भारी आदत है, बड़ा भारी। सृष्टि में कभी हुआ नहीं ऐसा, कभी नहीं हुआ। अरबों वर्षों से, अरबों वर्षों, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ। ऐसा आनंद आप कर रहे हो, राजी हो रहे हो, मेरे रोमो कि न करो, कैसे सुख है, मानते हो नहीं, क्या कर। आटे में लूण जीते भी मेरे सामने आते रहे आदमी, अरबों में भी मानते रहे, तो तुझे क्या मानेगा। महान अनर्थ कर रहा हो, महान अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। गर्भपात की ओर घर की रोटी पानी में नहीं लेता हूं, छिप करके दे दे तो महान पाप का भागी होगा, बहुत पाप का। मैं लेता नहीं हूं, गर्भपात जिस घर में हो जाए उस घर की रोटी मैं नहीं लेता हूं, भिक्षा लेता हूं, उनकी रोटी लेता हूं। मर्यादा विश्वासघात करेगा वो दरकों पर जाएगा, सीधा दरकों पर जाएगा। मेरे साथ विश्वासघात करेगा कोई, महान आदत है, बड़ा भारी आदत है। उसके पीछे नारायण मलिक करे तो पाप लगे, बड़ी हड्डियां लेकर गंगा जी में डाले मरने के बाद तो वो दरकों पर जाए, ऐसा पाप है। एक आप घात करने का और एक ये आपके प्रसिद्ध कृपात करने का, धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैंने सुना है। वह लगे पुण्य करे मैंने पाप लगे, नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो फिर कृष्ण साधारण व्रत करके पाप अपराध प्रायश्चित करो, पाप लगे। गर्भपात करने वाले के लारे पीछे पुण्य करे तो मेरे पाप लगे, ये तो बड़ा घोर पाप है, घोर अन्याय, महान अन्याय, महान अन्याय। मानते हैं नेम करे क्या, कर्जूरा चेला है, महान नरकों में जाने वाले है। कृपा करो आप ऐसा मत करो, गर्भपात मत करो। परिवार नियोजन बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। वो मानते नहीं, क्या कर। बालक रो सकता है, माँ सुने तो सुने, दी सुने तो क्या करे, क्या करे बालक, रो सकता है। महान आनंद में जा रहे हो, नरकों में जा रहे हो, पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, पाछे पुण्य करे तो पाप लगे। वाणी हड्डियां लेकर गंगा जी भी डाले तो बता पाप लगे, इतना पाप है, इतना पाप, ऐसा घोर पाप है। आप सुनते हो नहीं, मैं तो उठ गया, अन्न का जल लेना नहीं चाहता बिल्कुल। अब कोई विश्वासघात करे तो उसका बड़ा भारी पाप लगेगा, मेरे साथ में अन्याय करेगा वो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मेरे मन में आती है कि भगवान में लग जाए, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ। कल्याण करने के लिए मानव शरीर मिला, ऐसे घोर बंदर को नारायण काम करते हैं, जिसके पीछे पुण्य करे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, उसको पाप लगता है। ऐसे पाप है गर्भपात का और आत्मघात का। आप घात करें मरता, मेरे को तो कोई सुनाता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना, मैं कभी नहीं करना, मन दे नहीं। कितना अंधकरण मैला हो गया हिंदुस्तान में, ये बात है। हिंदुओं में भगवती प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, अरे घोर में नर्क पहुंचाने के लिए, मैंने आश्चर्य हमे धर्मशास्त्र में लिखा है उसके लिए नारायण बले करे कोई पुण्य करे उसको पाप लगे, उसको भी पाप लगे, इतना पाप है। ये आत्मघात करना और ब्रह्मघात करना, ये काम मनुष्य का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये भगवान का काम है, वो करते हैं। अभी उड़ीसा जिला में तूफान आया, हजारों लाखों रुपए कितने मर गए आदमी, कई जिला का साफ हो गया। भगवान करेंगे, आप करो, ये बड़ी भारी अनुचित बात है, बहुत अन्याय की बात है, महान अन्याय की बात है, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान मालिक है, भगवान ने पहले तीन रूप धारण करता है, सृष्टि को पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी, रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान, संहार करने के लिए भगवान शंकर, तीनों काम करते अपना अपना, ये आपका काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, मंदिर का काम नहीं है, आप नहीं कर सकते। कई महीना कहते हैं पुत्र नहीं है, तो पुत्र दे दो, आप शक्ति है, जब पुत्र नहीं दे सकते तो मारने का आपको क्या अधिकार है, क्यों ऐसा आदत करते हो, घोर पाप ऐसा मत करो, नसबंदी करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, माँ भारी, इसका नतीजा खराब निकलेगा। जहरीली चीजों से गायों को बचाते हैं, नए जहरीली चीजों से खेती में जहरीली चीज लगो, खेती में साग पत्ती में, जिनमें वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि नदियों में जल खराब हो गया, नदियों का जल खराब हो गया, जहर आ गया उसमें, माँ के दूध में जहर आ गया, पशुओं के मांस में जहर आ गया, इस वजह से गीत मर गए और गीत आते नहीं, ऐसी बड़ी हुई है, फिर भी विष का प्रचार कर रहे हैं, जहर का प्रचार कर रहे हैं, जहर का प्रचार करो, टिड्डी मर जाए, ये टिड्डी मरेगा मेरे नहीं मरेगा, आपकी दृष्टि टिड्डी पर है, परंतु जहर तो काम सब करेगा, गर्भपात करने के लिए गोलियों खाते हैं, गर्म नहीं गोलियों खावा, गोलियों खाओ करो, गर्म नहीं है आपका शरीर नाश होगा, वो जहर भीतर में असर करेगा, क्या गर्भपात करेगा और ठीक रखा, जहरीली चीजें गर्भपात करे, जहरीली चीजें खाओगे, नदियों का जहर जहरीला हो गया है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, मैंने सुनी ये बातें, साग जहरीला हो गया, अन्न जहरीला हो गया, उनमें जहर लगो, जहर शुरू ठीक हो जाए, जिंदू मर जाए, ये मारने की इच्छा है, ये आपको मारेगी, आज मानो मत मानो, आप बने, आपकी नियत जंतुओं को मारने की है, तो आप भी बेमौत मरोगे, आपकी इच्छा खराब हो गई, गर्भ हो गया तो संतान पैदा नहीं हो, बंद कर दो, कहीं भी शास्त्र में सुना है, हर मनुष्य सृष्टि आ रही है, ऐसा घोर काम नहीं हुआ। अरे फिर अगाड़ी ये मैं कह सकता हूं आज, अगर ये कह नहीं सकेंगे कि कभी काम ऐसा नहीं हुआ, कल तुम हुआ, ऐसा लोग कहेंगे, महान पाप करने के लिए ये तैयारी हो गई, बड़ा घोर काम खराब है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, ये काम था मनुष्य का, जिस मनुष्यों ने ऐसा घोर पाप कर लिया शुरू, गर्भपात करना, संतति निरोध करना, दुर्लभ हो मानुषो देव, मनुष्य देव दुर्लभ बता, जगह जगह संतों की वाणी में, शास्त्र में, संस्कृत में जगह जगह दुर्लभ बताया, वो मनुष्य नहीं होने दे रहा, मनुष्य बंद कर दे रहा, बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। क्या दशा होगी भगवान जाने, मानते हो नहीं आप? आप संतति बंद करते हो। कई मैंने आकर पूछ दिए कि हमारे दोष नहीं है, डॉक्टर ने बता दिया पुरुष में स्त्री में दोनों दोष नहीं है, निर्दोष है, फिर संतान नहीं होता है। तो पहले गर्भपात किया है, पहले जन्म में किया है, उसका पाप लगेगा, गर्भपात करे उसे फिर संतान नहीं होगा। अच्छा काम करने वाले को अच्छा होगा, बुरा काम ना बुरा होगा ही, वो बिना रह सकता नहीं। कई ऐसे भाई बहन हमारे को मिले जो संतान नहीं है, मैं कभी मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं। ये बात मैं जानता हूँ, शास्त्रों में कहा है जो गर्भपात करता है उसके फिर गर्भ नहीं होता, उसके बाल नहीं होगा, जन्म जन्मांतर तक नहीं होगा। लक्ष्मी जी, जगत माता लक्ष्मी, लक्ष्मी इससे बढ़कर कौन होगा बताओ? वो गर्भ देकर डाल दिया जड़ में, फिर गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी का, फिर दोबारा गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी, रह नहीं रहा आठ सिख में नहीं रहा, लक्ष्मी का अवतार नित्य उनका नहीं हुआ। महान में हत्या है, बड़े भारी पाप है, मानते नहीं, ऐसा फल नतीजा बड़ा खराब निकलेगा, फल तो सुनते नहीं, मानते नहीं। लक्ष्मी जी कई माँ बहन ने लक्ष्मी जी जमीन डाल दिया, तू बहुत रह जाओ, उसे ब्रह्मांड पैदा हुआ, ये तो ब्रह्मांड पैदा हुआ, पर लक्ष्मी द्वारा गर्भ नहीं रहा, गर्भपात का गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी जी के, नहीं लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी को बढ़ी हो, माता होते ध्यान दो, आप मानते नहीं हो। आठ सखियों में लक्ष्मी जी का अवतार, वाली गर्भ नहीं हुआ, कोई बालक होते हुआ, बड़ा भारी आदर कर रहे हो, बड़ा भारी आदर। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। जो भाई विचार करते हैं भगवान में लगने का, उत्साह लगो, भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो सकती है। आजकल ऐसी बातें हैं, जैसे ये पत्र की बात आई है ऐसे ही परमात्मा के उत्थान की बात भी आज है, ऐसी बातें भी आई है, नई नई बातें, परंतु उधर ध्यान दे देते हैं, पाप की तरफ भी ध्यान देते हैं, पाप ही पाप कर, कोई तो निकले आदमी भगवान कर भजन करने वाला, कोई मानता नहीं। यथा जगत का ऐसा है, अरे यार सभी का पैसा है, आत्म का कहना ऐसा है, कहता हूं सुनता कोई नहीं। आरमा के है सब साधी, जब भगत पड़ा तक कोई नहीं, सब मतलब क्या है दुनिया पवित्र में किसी का कोई नहीं। आराम के है सुशादी है कि नहीं भाई, पास तेरे पास पता थोड़ा सुना दे, जब टिकट मिला है ज्यादा कुछ डेरा दिया मशाना में, वहां जलने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। आराम के है सब सोचे थे बंद पड़ रहा कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, यहाँ मतलब के लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, आराम के हैं सब संग साथी। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब टिकट मिला है जाने का, जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा किया मसानों में, तब डेरा किया मसानों में। जब टिकट मिला है जाने का, जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा किया मसानों में, अब किया मसानों में। वहाँ जलाने वाले लाखों थे, वहाँ जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं। वहाँ जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब बाग हरा था फूलों से, जब बाग हरा लाती थी कलियां बाकी, इठलाती थी कलियां बाकी। जब बाग हरा था फूलों से, जब बाग हरा था फूलों से, इठलाती कलियां बाकी, इतला थी थी कलियां बाकी। वो बिखर गई क्या फिकर करे, वो बिखर गई क्या फिकर करे, वहां रहने वाला कोई नहीं। वहाँ रहने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, आराम के सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब दर्दी दिन रात रुला करते, दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते, बेदर्दी हंसते और खिलते। दर्दी रात रुला करते, दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते वे वहाँ सुनने वाले लाखों थे वहाँ सुनने वाले लाखों थे समझाने वाला कोई नहीं वहाँ सुनने वाले लाखों थे समझाने वाला कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम के सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ मतलब के हैं दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया में किसी का नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब वक्त पड़ा तब कोई यहाँ ख्याल जगत का कैसा है यह ख्याल और यार सभी का पैसा है और यार सभी का पैसा है यह ख्याल जगत का कैसा है यह ख्याल जगत का कैसा है और यार सभी का पैसा है और यार सभी का पैसा है आत्म का कहना ऐसा है आत्म का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता कोई आत्म का कहना ऐसा है आत्म का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता कोई नहीं समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम के साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब वक्त पड़ा यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ है लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम के जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं सुख में सब साथी हो जाएंगे परमार्थ में कोई नहीं दरगाह में जाने के लिए कमल खुशी है कई मारिया हजारों मर गई। गर्भपात करना, मर जाओ ऑपरेशन पर करना गर्भपात, पाप करना अरे मर जाओ भाई मर गई, हजारों मर गई, हजारों गर्भपात करना मर गई, पर मर जाओ ऑपरेशन पर पाप करना कैसे कौन बांधी है। राम राम राम राम राम राम, मर जाओ तो स्वीकार है पर पाप तो जरूर करना, नरकों में जरूर जाना। ऐसे आप लोगों ने कमर कस ली, हजारों मर गए, हजारों गर्भपात करने से मर गए, मर गए, मर जाओ बेशक पर गर्भपात करना। यारे पर पुरुष करते पुरुष, स्त्रियों का पुरुष टांगों को बीच बांध करके गुरी दिशा से सुनने और कहने में लाजा और शर्मा में वे काम सब सह लेगी। ऐसे सह लेना और नरकों में जाना सह लेना, पर पाप जरूर करना। क्या बुद्धि हुई है। राम राम राम राम राम राम, सुनते नहीं। पाप करना कहने वालों की बात सुनते हैं, वो सुनते हैं, नरकों में जाने की बात सुनते हैं, उनका आदर करते हैं। पांच जन्य को हमने गर्भपात निषेध किया, परिवार निषेध किया, गर्भपात तो लिखे और हमें परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। हमारा लेख लिखा नहीं, छपा नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। धर्मों में जाना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे पत्रकारों के मन में यही है, बड़े बड़े अधिकारी है उनके मन में यही है, नाश हो जाए, संतों का नाश करके जहर फैला करके इतने जहर फैला दिया, अरे फिर भी बंद नहीं करते, अब भी बंद नहीं करते जहर। अब खेतों में जहर, साग में जहर, घास में जहर, पशुओं का मांस खराब हो गया जहरीला, कीड़ मर गए, कीड़ आते नहीं मुर्दे पर, कीड़ आते नहीं, ऐसी प्रत्यक्ष बात है। चल रहे, अरे फिर अभी जहरी का प्रयोग कर रहे हैं, परिवार नियोजन में पैसे का प्रयोग, गर्भ कराने में जहरी का प्रयोग, खेती में जहर का प्रयोग, शाक पत्ती में जहर का प्रयोग, नदियों का पानी दूषित हो गया। ये बात सुनी हुई वैज्ञानिकों की मैं कही है, मेरी बात नहीं है, मैंने सुनी है वो बात कही आप लोग, वैज्ञानिक ने कहा है गीत नहीं आते, गीत मुर्दे ऊपर गीत सैकड़ों गीत आते इकट्ठे थे, गीत मर गए, मांस में जहर हो गया, जहर खाते नहीं, कीद नहीं खाते, फिर भी जहर अभी परवार जोरों से परवा है। अरे माया जहर खा रही है, गर्भवती से जहर गुड़िया खा रही है, जहर खा रही है। गर्भपात हो जाए वो जहरीली चीज है, क्या गर्भपात ही करेगी और रोग नहीं करेगी, आपके शरीर की क्या दशा होगी। मर जाओ बेशक पर पाप तो करना, अब हम क्या करें, उनको कैसे बन गया क्या। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्साह था क्या, मर जाओ बेशक। गीता ने कहा स्वधर्म निरंश्रेय, अपने धर्म पालन करने में मर जाओ तो कल्याण है। वो आज पाप करने में मर जाए तो ही पाप जरूर करना, नरकों में जाने में नरकों में जाना पड़ा है, दुख पड़ा पड़े मरना पड़े तो मरना स्वीकार है, परंतु दरगाह में जरूर जाना। ये हिंदुस्तानी दशा हुई है, क्या कहें। आप इतने प्रचार करो कितना काम हो जाए, सुनते नहीं, मेरी बात सुनने वाले सुन रही, व्याख्यात में सुनने वालों ने क्यों ने ऑपरेशन कर रखा है, क्यों ने नसबंदी कर रखी है, बंद कर दिया है, पहली जगह बंद कर दिया है, सत्संग सुनने वाला था। अब दूसरों की बात क्या कहे, जरूर सुनो है, अभी भी ऐसे ही है। मेरे पर कोई भगवान की कृपा है, फिर भी अभी हिम्मत नहीं आ रही है, सुनने में कहने में हिम्मत नहीं आ रही है, परंतु कभी कभी संग आती है, कोई सुनता नहीं, ये भी सुनता, फिर भी सुनता है, ऐसा हुआ है प्रचार। परंतु भाई बहन सब कुछ सुने, कितना प्रचार हो, कितना संसार का हित हो, दुनिया का कितना हित हो जाए, सुनते नहीं। जहरीली जहरीली चीजों से, जहरीले जहरी मूल्यों से कितना नुकसान हुआ है। माँ का दूध दूध जहरीला हो गया, अब बच्चा कहाँ जाए बताओ, क्या पिए? माँ का दूध भी जहरीला हो गया, अब करे क्या, बालक क्या करे? ये जहर जहर के प्रचार के पास, अरे फिर भी छोड़ी थी, अभी जहर का प्रचार कर रहे हैं, अभी खेतों में घास में जहरीला प्रचार। वैज्ञानिक ने सब तुम्हारे ही वैज्ञानिक ने कहा है, जहर फैल गया है। गंगा जी के किनारे जंतु थे, जंतु सब मर गए। दिवाली के रात्रि में दीपक होता था, ढेर होता जंतु मर गया, मार दिए जहर भी हवा से मार दिए। वे तुम मारो, तुम तो जहर ही जीवों को मारते हो, पर जहरीली हवा काम सब करती है, वो तो जहर का काम करेगा ही, सब करेगी, आयु नष्ट करेगी, उम्र नष्ट करेगी, रोग पैदा हो गए, बड़े बड़े अनर्थ हो गए। आपके वो गर्भ डिजन में आप एक तरफ विचार करते हो, दूसरे से सोचते थे नदियों का पानी जहरीला हो गया, वैज्ञानिक ने कहा है, वैज्ञानिकों के समझ आ रहा है, अन्न जहरीला हो गया, साग जहरीला हो गया, पानी और अन्न जहरीला हो जाए, अब कैसे जियोगे बताओ बेटा अंत के? अरे फिर जहरी जहरी का प्रसार, फिर जहरी का प्रसार, कर बात करने का जोरों से प्रसार हो रहा है, मानते नहीं करना, जहरीला प्रसार कर रहे हैं। अन्न दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, अन्न अब कहां से खाओगे, कहां से पियोगे, जहरीला ही पीना पड़ेगा, और कहां जाएंगे, क्या करेंगे? नदियों में जहर की जहरीला, नदियों में फिर भी प्रचार छोड़ा नहीं, प्रचार अभी चल रहा है जोर से। वैज्ञानिक ने कह दिया कि इसका बड़ा नुकसान है, नुकसान भले हो जाए, नरकों में जाना जरूर, अपने नरकों में जाना ही है, राम राम राम राम राम, मानते हैं नहीं, फिर कौन तो मान ले? हम इधर व्याख्यान दे रहे हैं, इधर ऑपरेशन हो रहा है, इधर दशबंदी हो रही है, ऑपरेशन में सत्संग से उठ कर चले गए, ऐसी बात सुनी है हमने, कहां तो सच्ची परमात्मा ना रहे, नरकों में इतना स्नेह हो गया, नरकों में, नरकों में जरूर जाना, कोई कह दो नहीं, नरकों से नहीं बचना है। ऐसी दिशा हो रही है, आप लोगों ने हाथ जोड़ कहते हैं भाई बचो, बचो और बचाओ, लोगों को बचाओ, किसी तरह से बचाओ, महान पतन हो रहा है। बोलने वाले कोई बोलते नहीं है, बहुत थोड़े भक्त है, वे भी इसी तरह भी ज्यादा ज्यादा बोलते, व्याख्यान देने वाला भी ठीक बोले तो कुछ तो असर पड़े। मैं बोलता हूं तो बीकानेर की रियासत में, बीकानेर के पास शहर में काफी फर्क पड़ा है, 50% जितने मरने चाहिए उनसे कम मरते हैं। अगर कहने वाले ऐसे जोर से गए तो कितने प्रसार हुए, ना कहने वाले मानते हैं, ना सुनने वाले मानते हैं, ऊंधा ऊंधा काम करते हैं, व्याख्यान लेने वाले ब्राह्मण ऊंधा ऊंधा उल्टा उल्टा काम, 40-40, 50-50 वर्षों का पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह, ऐसा काम कर रहे हैं। 40 वर्ष 50 वर्षों के हुए फिर ब्याह करते हैं, ऐसे ऐसे अनर्थ कर रहे हैं। 60 वर्ष का सुना था वो विवाह, वो पुनर्विवाह जो आप बता रहे हैं वो 60 वर्ष की उम्र वालों का सुना था। 60 वर्ष आप कहते हैं 60 वर्ष की उम्र वाले का ब्याह गया, हम 60 वर्ष में फिर ब्याह गया। ये व्याख्यान दाताओं का काम है, व्याख्यान दाता वाला भी है। 60 वर्षों की उम्र होने में ब्याह किया, फिर बताओ पुरुष की उम्र 57-58 के लगभग और स्त्री की उम्र 52 वर्ष के हो, ये था ये 57-52 वर्ष स्त्री पुरुष है। अपने ये रिवाज चालू करनी है इसलिए आदर्श स्थापन करना है, आदर्श स्थापन करना, क्या करना, पाप करने का आदर्श स्थापन करना, ये व्याख्यान दाने वाला की बात। उन्होंने उसका आयोजन उन्होंने अपने अध्यक्षता में करवाया सानिध्य में, जो आपके सानिध्य में होता है ना कई कार्यक्रम, ऐसे उनके सानिध्य में ये आयोजन हुआ। वो दोनों का जिसे प्रसार कर रहा है कि विधवा विवाह खुला किया जाए। 57 वर्ष की उम्र विवाह, ये व्याख्या दोनों में अब लोग जनता क्या करे, इन वैसे सुनने की बात मिले। मेरे को कई लोग कहते हैं तुम रोजाना यही बात करो, रोजाना ही बात करो। अरे रोजाना मैं कहता था वो आपको रोजाना लगती है, अब क्या करूं मैं, मेरे को दुख होता है इस बात कहता हूँ भाई भाप निकलती है, मेरी अगति लगे जो भाप निकले, भाप निकले सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ सदबुद्धि हो जाए, हे नाथ हे प्रभु हे नाथ पुकारो प्रभु, और कोई रक्षा करना होता ही है किसको कहे, मैं क्या देता है जानकार है उनको जाकर पूछे, लेकिन हाँ बल्ती में बोलो ना कह, हाँ ये दिशा हो रही है, मेरे को बुलाना मिलता है जिसमें से पूछे तो क्या करो, दशा खोटी है बड़ी दशा खोटी है। हमारे जीते जीते रोटी देने वाला आदमी है अभी, अब आगे क्या होगा भगवान जाने, कृपा करो कृपा नाथ, बहुत कर दिया अब बंद करो, अब भी यह जहर बंद किया जाए, जो की बात है नरकों में जाने का रास्ता बंद करो, भगवान की प्राप्ति करो सच्चे हृदय से, हे नाथ, और कोई सहायता करने वाला है नहीं, साधुओं में ब्राह्मणों में ऊंधी ऊंधी बातें करने वाले हैं, अच्छे अच्छे पैगाम लेने वाले साधु और ब्राह्मण मन में, सबका मैंने पता नहीं है, परंतु परमात्मा योजन का एक थोड़ी सी बात नाथ जी ने सुनी और तो सब भी ऐसे ही ऐसी दिशा हो रही है, महान घोर कलयुग अभी आ गया, अभी तो संधि है, कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ है, 36,000 वर्ष की संधि है, 6,000-7,000 निकला है, 28,000-29,000 वर्ष तो बाकी है संधि का, फिर बस असली सुरजुग आएगा, फिर कलयुग आएगा, क्या दशा होगी भगवान जाने, गायों की हिंदुओं की दो की दशा बड़ी खराब है, मानते हैं नहीं, कृपा करो कृपा नाथ, हमारे पर दया करो कृपा करो, आपका भला होगा, हमारे कहने से आप अगर इनका बंद करोगे तो आपका भला होगा कल्याण होगा, कहने तो नरकों में जाओगे भाई, क्या करें, जोरों से लोगों में प्रचार करो, ये परिवार नियोजन न करे न करे न करे, संत दिन विरोध न करे, हम कहां जन्म लेंगे, आप दो एक और आपके एक, कौन तो फैक्ट्रियां खोलेगा, कौन विदेश जाते व्यापार करेगा, खेती कौन करेगा? अरे खेती बिना अन्न कहां से होगा, अन्न बिना दशा क्या होगी? 60-70 रुपया रोजाना खेत में काम करने वाले को आदि मिलते नहीं, फिर मिलेगा से परिवार नियोजन चल रहा है जोर से, मिलेगा आदि मिलेगा खेती में, माँ बाप की सेवा करेगा कौन करेगा? हम गए दक्षिण में, एक महीने का दो लड़के थे, एक को पागल कुत्ता खा गया मर गया, अब कृपा करो ये मरे नहीं, हमने नसीबंदी कर ली, अब रो करो उपाय उपाय रो, कोई उपाय नहीं। बहुत आश्चर्य आता है, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, शरीरों का पता नहीं, जन्मता मर जाए, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, ऐसे मरने वाले दो पैदा हो गए, बंद कर दो बंद कर दो, कैसे हिम्मत कर देते? पानी पाने वाला अंदर ही है, अंदर ने बताया क्या तुमने हमारे, उसने कहा बूढ़ा बूढ़ी बैठे पानी पाने वाला नहीं है, पानी कौन पावे? सुर तो मर गया, पानी को पावे। ऐसे आप लोग कर रहे हो, क्या पता है किसी क्या दशा होगी? सुनते हैं नहीं, खराब दशा हो रही है, नदियों में जहरीला, सब चीजों में जहरीला हो गया, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं जहरीली चीजों से, अब भी फिर खेतों में जहर दो, घास में जहर दो, जंतु मर जाए तो आप कैसे बचोगे? अन्न में जहर, साग में जहर, पानी में जहर, कैसे कैसे बचोगे? जहर बढ़ रहा अभी अभी जहर जोरों से पैदा कर रहे हैं। जंतुओं के मारने से ठीक होगा, आप बात जस गई तो मरना पड़ेगा ही, सबको मारोगे तो आपको जरूर मरना पड़ेगा, बच सकते नहीं, नियत आपकी मारने की हो गई तो आपकी नियत हो जाएगी सबकी होगी, सबकी मारने की, अभी मारोगे सबको मारो सबने मारो तो आप कैसे बचोगे? जहरीली चीजें होंगी सब जगह जहरीली, अब खाना पीना पानी भी पिए तो शुद्ध कहां से लावे? नदियों में जहरीला हो गया, नदियों में घास जहरीला, अन्न जहरीला, साग जहरीला, फिर भी बेचारी का प्रचार कर रहे हैं, मानते हैं नहीं, आप भी साथ उसी को दे रहे हैं। कब सेहत होगा भगवान जाने, होश कब होगा? दुनिया को बचाओ, दुनिया के जहर मत फैलाओ, जहर जहर फैलाओ क्या फायदा होगा? नुकसान हो रहा प्रत्यक्ष है, फैले बड़ा भाई नुकसान है, कृपा करो कृपा नाथ, आप सहमत हो रहे हैं क्या बताएं? मैं अकेला क्या करूं? अब मैं कह देता हूँ कुछ आदमी मान लेते हैं, आदमी में आटे में लून देते ही नहीं मानते, आदमी की जस्ती नहीं, ऊंधा ऊंधा काम करे, उल्टा काम करो छोटा कैसे होगा? कृपा करो, भगवान को याद करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कई कई बहना कई माताएं करे करे क्या, हमारे सत्संग पर जान नहीं दे रही, सत्संग बंद करो, सत्संग मत करो, भीतर से कह दे सत्संग मत करो, सत्संग आशीर्वाद सुन लेगा, सत्संग करने वाले भाइयों की बात सुनी तो छोटे स्वरों को सत्संग मत भेजो, यानी कि लग जाएगा हम बड़े हो गए, मानेंगे नहीं एक नहीं, सत्संग करेंगे और मानेगा नहीं एक ही बात है, पक्का है, पक्के होकर जा सकते। क्या दशा हो रही है, क्या बताओ बताओ। ये सत्संग बीती उगटा बीता स्वर्ग है, बीती उगटा छोटा छोटा सत्संग बचा जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। मैं पक्का हूं कितनी एक दिन माने में भीड़ करें गोरी गोरी भीड़ माने में नहीं जाएगी, पक पका जाएगी। ऐसी तैयारी कर रहे हैं सत्संग ही भाई सत्संग छोटे स्वरूप। संत हुए पहले उन लोगों ने उनकी बुद्धि थी ऐसी। पंजाब में हुए ना गुरु नानक जो धान तोलने का तोल दिया, बारह हूं तेरा हूं तेरा हूं जी तेरा हूं, फिर तेरा हूं जी तेरा हूं तेरा हूं जी तेरा हूं तोल तेरा हूं जी तेरा हूं तेरा हूं जी तेरा हूं तेरा हूं जी तेरा हूं तेरे सामने भी हे नाथ मैं तेरा हूं हरे नाथ तेरा छोरे टाबर पर बात में तेरा हूं। तो वे संत हो गए। शेठ जी को किसने कहा आपने गीता का प्रचार बहुत किया, हमारा भगवान जी गीता का प्रचार जब माने बालक जन्मता ही गीता बोले, जन्मता ही पहले गीता ही बोले, तो कुछ प्रकार माने प्रचार हुआ। क्या प्रचार हुआ? गीता प्रवेश बोला 58 मिनटों में भाई सुनाओ भाई सूचना दे दो सुनाओ। हमारा तो भाई ऐसे ही कहेंगे हमारा स्वभाव है, हमारा दुख होता है, हम दुख आप लोगों ने किसों किसों को है, आप लोग रोटी खाते हैं आप लोगों को और किसों खुश हो कौन सुनाएगा। जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय सीतापति रामा सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय